Opel Corsa już za 38 300 zł. Odkryj inne modele w zaskakująco atrakcyjnych cenach. Śpiesz się, bo liczba samochodów w promocji jest ograniczona. Więcej na opel.pl. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje Hepa Slimin. Tak, ale Hepa Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepa Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. 7 lat elektronicznego systemu opłat Viatol. 3660 km płatnych tras. Ponad 10 miliardów złotych zebranych na budowę i modernizację dróg. Viatol. Sukces polskiej infrastruktury. Szczegóły na viatol.pl. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 43 miliony złotych. Teraz w Eurojackpot możesz wygrać 43 miliony złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Proszę Państwa, biało-czerwoni wrócili już z mistrzostw, ale biało-czerwona piłka wciąż jest w grze. Na boisku, na plaży, w parku i w ogródku. Dostarcza emocji i niezapomnianych wakacyjnych wspomnień. Biało-czerwona piłka jest wszędzie, gdzie prawdziwi kibice. Przyjedź na stację Orlen, zatankuj i zrób zakupy w sklepie, odbierz naklejkę i zdobądź piłkę już za 10 zł lub 4900 punktów Witaj. Dla tych, co chcą złapać piłkę w atrakcyjnej cenie, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Szczegóły akcji w regulaminie i na dlakierowcówOrlen.pl. Żegnamy reklamy. 17 to już minęła, ponad minutkę temu audycja. Zapraszamy do Trójki do 19. Czas na serwis. Romuald Wójcik. W Warszawie dziś rolniczy protest. Mamy co produkować, tylko sprzedajemy to za darmochę albo za bezcen. IPN umorzył śledztwo w sprawie podrobienia przez funkcjonariuszy SB akt TW Bolek na szkodę Lecha Wałęsy. W Paryżu nadzwyczajne środki bezpieczeństwa przed kolejną rocznicą rewolucji, ale i tym razem także finałem mundialu. Rolnicy protestują w Warszawie, domagają się m.in. pomocy od rządu w związku z niskimi cenami skupu owoców i chcą też zmian w walce z afrykańskim pomorem świń. Manifestacja rozpoczęła się na Placu Konstytucji, potem protestujący przeszli przed budynek kancelarii premiera. Panie premierze, niech się pan nie boi, niech pan wyjdzie do nas. Oni na pana głosowali, a teraz pan zostawia nas samych na pastwę Niemców, Francuzów? My dzisiaj tworzymy jedno wielkie forum wspólne rolników. Działamy wszyscy razem. My chcemy godnie pracować, godnie zarabiać, godnie żyć. Mamy gdzie pracować, mamy co produkować. Tylko sprzedajemy to za darmochę albo za bezcen. Jak ASF się pojawił w 2014 roku i szkody łowieckie na Podlasiu i zostały tam gospodarstwa rolne zlikwidowane. Dzisiaj tutaj wiele osób nie ma, dlatego że nie mogli dojechać z tego powodu, że już ich nie stać jest na bilet dojechać do Warszawy, bo zbankrutowały. W manifestacji uczestniczą rolnicze OPZZ i Związek Sadowników. IPN umorzył śledztwo w sprawie podrobienia przez funkcjonariuszy SB akt TW Bolek na szkodę Lecha Wałęsy. Chodzi o dokumenty z lat 70-74. W styczniu gdański sąd uznał zażalenie pełnomocników Lecha Wałęsy i zdecydował, że śledztwo ma być kontynuowane. Pion śledczy IPN w czerwcu ubiegłego roku poinformował, że dokumentacja dotycząca Lecha Wałęsy jest autentyczna, co potwierdziła opinia Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Porównano pismo steczek TW Bolek oraz personalnej pracy. Teczki te zostały odnalezione 2 lata temu w domu Czesława Kiszczaka. Lech Wałęsa neguje autentyczność tych dokumentów i zaprzecza, by kiedykolwiek był tajnym współpracownikiem SB. W dzisiejszym komunikacie IPN czytamy, że śledztwo umorzono, ponieważ wskazanego czynu, czyli podrobienia przez SB teczek personalnych Bolka, nie popełniono. W Paryżu nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w związku ze świętem 14 lipca i finałem Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Francja w niedzielę zmierzy się z Chorwacją. To wydarzenie będzie transmitowane na telebimach. Spodziewane są tłumy kibiców. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało o dodatkowej mobilizacji 12 tysięcy policjantów, żandarmów i służb porządkowych do zapewnienia bezpieczeństwa. Od dzisiaj wieczorem, gdy zaczynają się tradycyjne bale w remizach strażackich, do niedzieli, gdy na wielkich ekranach francuscy widzowie będą mogli oglądać niebieskich walczących z Chorwacją o tytuł Mistrzów Świata. Prefektura spodziewa się, że około 90 tysięcy osób będzie chciało obejrzeć pod wieżą Eiffla finał z udziałem Francuzów. Strefy kibiców będą strzeżone przez przez dodatkowy kontyngent 4000 żołnierzy. Pola Elizejskie i przylegające do nich ulice są zamknięte dla ruchu samochodowego, podobnie jak rejon wieży Eiffla, gdzie nie wolno będzie przebywać nawet pieszym. To tam ma się odbyć pokaz fajerwerków z okazji jutrzejszego święta 14 lipca, ale także w regionie paryskim w wielu miasteczkach będą organizowane bale i pokazy fajerwerków. A remizy strażackie zapraszają do tańca już dzisiaj. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na koniec trzej panowie na ławie, nie licząc prokuratora. Proces trzech mężczyzn oskarżonych o nielegalne wydobycie i częściowe zniszczenie skarbu z epoki brązu, czyli sprzed około 3000 lat, rozpoczął się przed sądem w miastku na Pomorzu. Mężczyźni odnaleźli ponad 200 unikatowych zabytków, jakich wylicza prokurator Izabela Baranowska. Ozdoby obręczowe, bransolety, naramienniki, naszyjniki, naczynia brązowe do zawieszania, ozdobne elementy uprzęży końskiej oraz duże naczynie brązowe o wartości około 800 tysięcy złotych, a poprzez nieprofesjonalne wydobycie i próby oczyszczania niektórych przedmiotów nieumyślnie uszkodzili wymieniony zabytek. Oskarżeni tylko częściowo przyznali się do winy. Przyznaję się głównie do tego, że to miałem, ale nie do tego, że to uszkodziłem. Nie wiedziałem, co to są za przedmioty, tak? Dla mnie to był zwykły złom, który gdzieś tam został znaleziony na jakimś polu i tyle. Zdaniem archeologów historyczne przedmioty są bezcenne, pochodzą z kultury łużyckiej i są unikatami. Skarb został zabezpieczony w muzeach w Koszalinie i Lęborku. To był serwis Trójki. Dla nich to jest skarb, czyli Puchar Świata do odebrania w najbliższą niedzielę 15 o 17 chyba mecz, jeśli dobrze pamiętam. Tomasz Gorazdowski w studiu, dzień dobry. Tak, mecz o 17 równo z początkiem trzeciej strony medalu. A, przypadek? Tak. Coś mi się wydaje, że będziecie wspominać. Będziemy, Adam Malecki będzie na stadionie w Moskwie oglądał i mówił tym, których to interesuje, a którzy nie mogą oglądać, co się dzieje na boisku. Na razie oczywiście jutro mecz o brązowy medal, w niedzielę finał, w mundialu jeszcze przerwa. No tak, ale w związku z tym możemy spokojnie wybiec w przyszłość, już bukować bilety, rezerwować czas, urlop i tak dalej. Za 4 lata piłkarze na mundialu, piłkarze 48 państw zagrają tuż przed zimą. Mundial w 2022 roku, przypomnijmy, w Katarze będzie pierwszym w historii, w który odbędzie się na przełomie listopada i grudnia. Dokładnie w dniach 21 listopada, 18 grudnia. Także kończy się przed świętami. I tak będzie ciepło, ale chłodniej niż w czerwcu. I ta liczba 48 też historyczna. Tak, pierwszy raz, także jakby dobrze popatrzeć, ile krajów będzie startować. No ciągle jeszcze chciałem powiedzieć, że łatwiej będzie się nie zakwalifikować niż zakwalifikować, ale to jednak niezgodne będzie z prawdą. Zostawiamy na razie piłkę. Trwa pierwszy półfinał męskiego Wimbledonu. Isner gra z Andersonem i jeszcze chwilę pewnie pograją, bo grają już blisko 3 godziny. A jak patrzyłem przed chwilą, to było 1-1 w setach i trzeci dopiero zbliżał się do rozstrzygnięcia. Obracam się jeszcze raz. Jest 8-8 w trzecim secie. Djokovic i Nadal czekają. Oni też zagrają na korcie centralnym, ale dopiero wtedy, jak się skończy ten pojedynek. Dobra wiadomość dla nas też jest. Iga Świątek awansowała do finału rywalizacji juniorek. Polka pokonała Chinkę. Węg 7-5, 7-6 i teraz o tytuł zagra ze Szwajcarką Leonie Kung. W Tour de France trochę mniej niż 50 km do mety, a dziś mają już za sobą kawał drogi, bo cały etap liczy 231 km i jest najdłuższy w tegorocznej pętli. Na prowadzeniu na razie Laurent Pichon ma minutę i 40 sekund przewagi, więc wiadomo, że nie dojedzie, o ile tylko peletonowi zechce się mocniej pedałować. I jeszcze raz o piłce. Za takie pieniądze, takie osiągnięcia, one właścicieli nie zadowalają. Zatem Antonio Conte został zwolniony z funkcji trenera piłkarzy Chelsea. Włoch pracował z zespołem z Londynu przez 2 lata. W pierwszym zdobył Mistrzostwo Anglii, w drugim wygrał Puchar Anglii, ale w lidze był dopiero 5, a w Lidze Mistrzów odpadł w 1/8 finału. Zatem jak na Chelsea, klapa. Jutro na południowym zachodzie i zachodzie zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, a po południu miejscami możliwe, ale na szczęście tylko słabe, przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami burze. Temperatura maksymalna 21 stopni, 26 na południowym zachodzie, chłodniej na wybrzeżu 19-20 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Druga lipcowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Ireneusz Iredyński, trzecia pierś. Reżyseria Jarosław Tomidajski. Występują Katarzyna Dąbrowska, Mariusz Bonaszewski oraz Michał Żurawski. Ja stąd nie mogę wyjechać. Nie mogę stąd uciec. W inne miejsce. Mogłam uciec w nic. Aha.

I've faded. His mother always used to say, you have been too good, next time you'll make it. And made him think about this girl who still treats him like a brother. So far the biggest bull I've heard was not to try to make the first or third out of third. Your 16 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Alleluja, Leonarda Cohena czy You Raise Me Up, Josha Grobana to piosenki, które często można usłyszeć podczas ślubów w kościele katolickim. Kościół mówi jednak stop i przypomina, że rządzi się swoimi prawami. Diecezja tarnowska zastanawia się nawet nad stworzeniem listy piosenek zakazanych podczas zaślubin. Jednak, jak pokazuje praktyka i przykład pani Małgorzaty, wszystko zależy od organisty lub księdza, który ślubu udziela. Na naszym ślubie w kościele przed rozpoczęciem mszy puściliśmy piosenkę Perfektu, Kołysanka do nieznajomej. Wybraliśmy właśnie tę piosenkę, bo uważamy, że jest to bardzo piękna polska piosenka o miłości, którą większość ludzi zna i stwierdziliśmy, że to będzie takie miłe zaskoczenie dla wszystkich. Kochaj mnie nieprzytomnie, jak zapalniczka płomień, jak sucha studnia wodę. Ksiądz, który miał udzielać nam ślubu, bardzo ucieszył się na ten pomysł. Może też dlatego, że ksiądz jest dosyć młodą osobą i podejrzewam, że przez to był taki otwarty na nasze pomysły. Synod diecezji tarnowskiej zastanawia się nad stworzeniem listy piosenek zakazanych podczas ślubów w kościele. Dlaczego? Nie ma zamachu na Leonarda Cohena ani na jego Alleluja. Ksiądz Andrzej Turek, rzecznik 5. Synodu diecezji tarnowskiej. Chcemy tylko, aby wszystkie rzeczy szanowały swoją wzajemną autonomię. No bo gdybyśmy dalej poszli w tym kierunku tego niepokojącego trendu, no to moglibyśmy wnet się spodziewać na ślubie, powiedzmy, Miłość w Zakopanem, czy inną piosenkę, bo też nawiązuje do miłości, czy do ślubu. Piosenki wykonywane na ślubach są bardzo różne. Pan Bartosz, który wraz z zespołem gra na ślubach w kościele. Bo zarówno gramy utwory klasyczne, instrumentalne, muzyki rozrywkowej, Beatlesów, z tekstem religijnym, takimi popularnymi piosenkami jest Alleluja ze Shreka, które każda para praktycznie chce na swoim ślubie usłyszeć. Czy małżonkowie mogą sobie dowolnie dobrać repertuar grany podczas ślubu? No myślę, że każdy roztropnie myślący człowiek potrafi rozróżnić muzykę liturgiczną od innej muzyki. Ksiądz Andrzej Filaber, dyrektor Instytutu Szkolenia Organistów. Wielu młodych wydaje im się, że mają prawo do dysponowania kościołem wedle własnej woli. No ale to jest co innego. Albo chcą, by kościół celebrował sakrament małżeństwa, albo chcą wynająć kościół dla własnych celów i nie mówmy wtedy o sakramencie małżeństwa. Ostatnio para młoda przyszła właśnie z taką propozycją, że koniecznie chcą mieć Alleluja ze Shreka. Powiedziałem, że generalnie tego nie gramy, no chyba, że organista się zgodzi. Organista powiedział mi, że jeżeli para młoda przez cały ślub ma myśleć, że organista im tego i tamtego nie pozwolił i tak naprawdę ich marzenia legły w gruzach, to jest elastyczny i na to im pozwolił. Jak zareagowali goście na piosenkę niereligijną podczas ślubu w kościele? Opinie gości weselnych po ślubie były bardzo entuzjastyczne. Wszystkim się bardzo podobało, bo byli bardzo zaskoczeni i nie wiedzieli, że planujemy takie rozpoczęcie mszy. Hallelujah. No, jestem ciekaw Państwa opinii w tej sprawie. 22.7@trzymałpa.polskieradio.pl. Nad ślubnymi piosenkami zastanawiała się Paulina Kozion. Dzisiaj moja 6-letnia córeczka odmówiła wyjścia na plac zabaw nad rzeczką Czerniejówką w Lublinie z powodu pytona, więc jeżeli plan jest taki, żeby przestraszyć 6-letnie panienki w całej Polsce, to myślę, że został zrealizowany na 200%. Z tego, co nam, szanowny panie, szanowni państwo, wiadomo, no, z Lublina żadne informacje o pytonie na wolności nie docierają. 24 minuty po 17. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? W studiu pani profesor Katarzyna Kłosińska. Dzień dobry. Dzień dobry. W pierwszej osobie profesor Katarzyna Kłosińska. Ja także w pierwszej we własnej osobie, a będziemy mówić o trzeciej. O w ogóle o różnych osobach. Najpierw pan Kamil, który pyta o słowo osoba. Pyta, skąd się to słowo wzięło i czy poprawne jest używanie takiego wyrażenia moja osoba coś tam zrobiła. Otóż jeśli chodzi o pochodzenie, to słowo osoba wywodzi się, co jest ciekawe, z wyrażenia o sobie. I to jest początkowo jakby znaczyło coś, co mogę o sobie powiedzieć, coś, co uznaję za ważne, o sobie. Zresztą podobnie jest w łacinie. Przecież łacińska persona wywodzi się z wyrażenia per se, czyli przez siebie. A więc ta osoba początkowo to było wyrażenie przyimkowe o sobie i to było coś, co mogę o sobie powiedzieć. I teraz, jeśli chodzi o to wyrażenie takie moja osoba, które jest używane zamiast ja. Oczywiście ono się wydaje niektórym ludziom bardziej staranne i bardziej oficjalne niż ja. Moja osoba nie ma z tym nic wspólnego na przykład, ale przede wszystkim jest wyrazem skromności. Najczęściej jest używane wtedy, gdy chcemy jakby siebie ukryć. Wtedy nie mówimy w uroczystości wzięli udział prezydent, premier i ja, no bo to ja takie zbyt mało skromne tutaj było, tylko na przykład prezydent, premier i moja osoba, czy często moja skromna osoba. Czasami tak mówimy. Pytanie, pani profesor, czy to jest poprawne? Jeśli pojawia się wyjątkowo i jeśli naprawdę służy okazywaniu takiej skromności, czy temu niewywyższaniu się, to oczywiście nie razi. Natomiast jeżeli jest nadużywane, na przykład niedawno przeczytałam takie zdanie, na wycieczce nie będzie mojej osoby. No to jest niepotrzebne. Zupełnie niepotrzebne, to śmieszy i razi. I teraz w związku z tą osobą, tutaj tak jak pan zaznaczył, czy zasygnalizował. Pierwsza, druga i trzecia osoby, prawda? Tak, pan Michał Goc zastanawia się nad wyrażeniem osoby trzecie. Pojawia się to wyrażenie w relacji na przykład dotyczącej jakiegoś wypadku. Śledztwo nie wykluczyło udziału osób trzecich. Na przykład, prawda? Albo wykluczyło. I słuchacz się zastanawia, tak, pisze, mówi się o możliwym badanym lub wykluczanym udziale osób trzecich. Zazwyczaj używa się tego przy nieznanych okolicznościach śmierci i wtedy, jak sądzę, pisze pan Michał Goc, pierwszą osobą jest denat, a więc rozważane jest samobójstwo. Kto jest osobą drugą? Czy w tych rozważaniach się ją pomija? No właśnie, bo kiedy jest zabójstwo, to jedną osobą, tą pierwszą jest pewnie ta osoba, która no właśnie nie żyje, druga to potencjalny sprawca i o trzecią możemy sobie jeszcze wyobrazić ewentualnie, ale w przypadku samobójstwa no właśnie, gdzie jest ale druga? Nawet w wypadku zabójstwa to właściwie by trzeba było powiedzieć, jeżeli rozważamy, czy to było zabójstwo, czy samobójstwo, no to druga osoba, nie osoby trzecie. Ja, prawdę mówiąc, przeszukałam, o co chodzi z tymi osobami trzecimi i udało mi się ustalić, że osobą trzecią, na przykład w wypadku, jest ktoś, kto miał wpływ na ten wypadek, ale bezpośrednio w nim nie uczestniczył. Tak to funkcjonuje w przepisach dotyczących ubezpieczeń. I wówczas to wyrażenie osoba trzecia jest logiczne, no bo są dwie strony, sprawca i poszkodowany, i jakaś tam osoba trzecia. No ale co w przypadku właśnie, czyjejś śmierci? No rzeczywiście nazywanie sprawcy czyjejś śmierci no, osobą trzecią, czy w liczbie mnogiej często osobami trzecimi, nie ma sensu. Można powiedzieć, tak się przyjęło i po prostu nic z tym już nie zrobimy. Ale sensu tutaj większego to, nie ma. To jest wyrażenie właściwie nielogiczne, ale tak zakorzenione w języku, że musimy się przyzwyczaić. Tak, jest taki frazeologizm. Po prostu to już funkcjonuje na zasadzie frazeologizmu. No, jeżeli mówimy, że ktoś bierze nogi za pas, czyli ucieka, to też jest to nielogiczne, ale jednak tak się mówi. Była pani profesor osoba pierwsza, druga, trzecia osoby, a co teraz z moją skromną osobą? Właśnie, z pańską skromną osobą. Tutaj pani Elżbieta pyta o pochodzenie słowa skromny. Przymiotnik skromny, co ciekawe, ma wspólny element ze słowem kromka, ta kromka chleba, którą odcinamy. W obu wyrazach występuje taka dawna cząstka krom, która znaczyła tyle co coś odciętego, jakiś brzeg czy jakaś krawędź, no bo kromka to rzeczywiście jest coś odciętego, czyli ten odcięty kawałek chleba. I skromny początkowo oznaczył taki, który ma jakby odcięte krawędzie, taki, który jest ograniczony krawędziami. Niekompletny. Taki nie tyle niekompletny, co mały, prawda? Skromny, czyli taki, który ma odcięte krawędzi, mniejszy niż coś innego. Dawniej istniał zresztą też czasownik skromić, który oznaczał tyle, co umniejszać, jakby umniejszać, odcinać. No i dzisiaj jakby jego ślad to jest poskromić, prawda? Ukrócić złość. Ukrócić złość, czy zapędy zmniejszyć. I tak dalej, zmniejszyć. Czyli współcześnie ten skromny ma wiele znaczeń, ale można powiedzieć, że wszystkie mają taki wspólny element, który związany jest, że czegoś jest mało, że coś jest niewielkie. I ten element znaczeniowy, czyli jakby to rozumienie, takie rozumienie słowa skromny, jest konsekwencją tego jego pierwotnego znaczenia związanego z tym, że to było coś odciętego, coś, co ma ucięte krawędzie. Pani profesor, tak to skromnie zakończymy. Pani profesor Katarzyna Kłosińska i moja skromna osoba, ale ta audycja, pani profesor, nie odbyła się bez udziału osób trzecich, co do tego wątpliwości raczej. Co do tego nie ma, tu rzeczywiście nie osoby mam. Trzecie. Bardzo dziękuję. Do dziękuję usłyszenia. Bardzo. Ekonomia w Trójce. Sponsorem audycji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl 17.30, tuż, tuż w studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry i zacznijmy o cenach, bo dziś inflacja to główny temat. W czerwcu wzrosła do 2%, z 1,7% w maju, poinformował o tym Główny Urząd Statystyczny. No a wstępny szacunek, który GUS opublikował na początku lipca, wskazywał na wzrost tego wskaźnika do 1,9%. Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego mówi, że na czerwcowy wynik wpłynęła m.in. sytuacja na rynku paliw. Ceny paliw sprawiły, że inflację mamy trochę wyżej niż sądziliśmy. Wzrost cen paliw wynika tak naprawdę z dwóch czynników. Po pierwsze, od kilku miesięcy obserwujemy drożejące ceny ropy naftowej na świecie, ale jednocześnie porównując się do poprzedniego roku, porównujemy się do okresu, kiedy paliwa taniały. Więc to zarówno to, co się dzieje teraz, jak i efekty niskiej bazy sprawiają, że paliwa tak mocno nam na ostateczny wynik inflacji oddziałują. No a inflacja mogłaby być jeszcze większa, ale zdaniem Marty Petki-Zagajewskiej to, co neutralizuje poziom tej inflacji, to ceny żywności. Tą inflację nam trochę obniżają głównie za sprawą wysokich zbiorów owoców i warzyw. Chociaż inflacja zaskoczyła w górę, to wciąż ten obraz inflacji w Polsce pozostaje niezmieniony. To znaczy ona jest cały czas bardzo niska. No i gdyby wierzyć ekspertom, to należy się spodziewać, że w kolejnych miesiącach inflacja może spadać. Dziś ostatni dzień tygodnia, piątek, więc pora na podsumowanie rynku giełdowego. Emil Łobodziński, Dom Maklerski, PKO BP. W tym tygodniu indeksy na giełdzie papierów wartościowych poruszały się w trendzie bocznym i nie zmieniły istotnie swojej wartości. Rynki zagraniczne w tym czasie zachowały się nieco lepiej. W odniesieniu do spółek warto wskazać na wrocławskiego Kruka. Spółka podała dane operacyjne za drugi kwartał 2018 roku, które są lepsze od oczekiwań, a ponadto poinformowała o rozpoczęciu przeglądu opcji dalszego rozwoju, włącznie z pozyskaniem inwestora. Te informacje spowodowały wzrost kursu w tym tygodniu o ponad 20%. Na drugim biegunie znalazły się akcje Budimexu, które po słabych wstępnych danych za drugi kwartał tego roku spadły o kilkanaście procent. To jeszcze na koniec serwisu o walutach. Za franka szwajcarskiego musimy zapłacić teraz 3,68 zł, za euro 4,31 zł, za dolara 3,69 zł, za funta brytyjskiego 4,88 zł. Ta ostatnia informacja jest o tyle ważna dla wszystkich tych, którzy właśnie podróżują, bo jest sezon wakacyjny. Sponsorem audycji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. W nocy będzie padało. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz to nawet 15 mm. Takie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami jest właściwie możliwe na całym obszarze kraju, poza zachodem i poza południowym zachodem. Tam zachmurzenie tylko umiarkowane. Temperatura minimalna od 13 do 15 stopni, chłodniej w kotlinach górskich 11-12, cieplej na wybrzeżu 16-17 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. FIFA 2018. Mistrzostwa Świata w Rosji. To najważniejszy dzień dla wszystkich fanów futbolu. Już w niedzielę finał mundialu, w którym Chorwaci zagrają z Francuzami. Na stadionie Łużniki nie zabraknie także trójki. Specjalne wydanie audycji Trzecia Strona Medalu od 17 do 20. A w nim gorące relacje z Moskwy i podsumowanie Mistrzostw Świata. Zapraszają Tomasz Gorazdowski, Jan Kałucki i Adam Malecki. Na audycję zaprasza właściciel marki Tyskie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lipcowa karuzela promocji w sklepach Euro. Wow! Tylko teraz wyprzedaż. Na przykład 4K Ultra HD LG 55 cali Smart TV za 1999 zł. Taniej o 300 zł. Wow! Szukaj przecenionych produktów oznaczonych jako wyprzedaż. Yes, yes, yes! I dodatkowo dwie raty gratis w sklepach Euro i na euro.com.pl. Mamo, lecę do wody! Tylko nie mocz uszu, bo naleje ci się woda i będzie ci później znowu bolało. Ale mamo! Boisz się, że złapię zapalenie ucha? No tak. Ostatnio lekarz podsunął mi świetny sposób. Spray Acustone. Acustone stosujemy, ale do higieny uszu. Tak, ale Acustone pomaga też chronić ucho przed infekcją. A to dzięki naturalnym olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować. Acustone. Słuszny wybór. Ta karta da Ci więcej niż as w rękawie. Garnier, Hugo Boss, Catrice i wiele innych marek aż 40% taniej z kartą Hebe. Tylko do 18 lipca. Sprawdź na hebe.pl. Hebe. Najlepszy wybór dla zdrowia i piękna. Zawsze w niskiej cenie. Nadal czuję się młodo, ale w moim wieku wygląd skóry zaczyna się już zmieniać. Zmarszczki to tylko połowa problemu. Opadanie i utrata jędrności skóry to dopiero wyzwanie. Dlatego stosuję Biolik 45+, krem na dzień z biostymulującymi matrykinami. Biolik nie tylko redukuje zmarszczki, ale przede wszystkim poprawia gęstość skóry. Dzięki temu skóra staje się znowu jędrna, a owal twarzy wyraźnie się podnosi. Teraz mam pewność, że dobrze wyglądam. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Marek, co ty robisz? Drzewko, bombki, karp? Jest lipiec! Jaki lipiec? Przecież w salonach Opla mają już wyprzedaż. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjną wyprzedażą w salonach Opla. Nie czekaj do grudnia. Teraz Opel Corsa już za 38 300 zł. Odkryj inne modele w zaskakująco atrakcyjnych cenach. Śpiesz się, bo liczba samochodów w promocji jest ograniczona. Więcej na opel.pl. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet? No co ty? To tylko Labotec Skin. Jak wiesz, po 25 roku życia zaczynają pojawiać się zmarszczki, a skóra traci jędrność. Z wiekiem może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Tabletki Labotec Skin dostarczają je od wewnątrz, a do tego retinol, biotynę i niacynę, które korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. Labotec Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 170 kolarzy, wszyscy jedą wspólnie, spokojnym tempem. Nikt nie próbuje uciekać peleton, zatem 23 km, 300 metrów do mety. Tour de France. A teraz będzie o innych emocjach sportowych. Zapraszamy do Trójki. W niedzielę wielki finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Wszyscy wiemy, o puchar zagra Francja z Chorwacją. Wszyscy to wiemy, ale zanim to nastąpi, to jeszcze jutro czeka nas mecz o trzecie miejsce. Mecz nielubiany, no i chyba niedoceniany. Aż do tego stopnia, że niektóre drużyny nawet nie chcą go rozegrać, przyznaje dziennikarz sportowy Trójki Jan Kałucki. Rzeczywiście jest to taki mecz pocieszenia, ponieważ zarówno Belgowie, jak i Anglicy dużo więcej sobie obiecywali. Trippier, Trippier! Rysalikow pole karnie! Berisic okazja! Płaczącej Anglii. Wiemy z historii, że były takie turnieje, gdzie zawodnicy wręcz nie chcieli występować w tym meczu o trzecie miejsce. FIFA miała duży problem z tym meczem o trzecie miejsce, ponieważ kibice zwyczajnie nie chcieli przychodzić, nie chciało im się oglądać. To jest jedynie gratka dla fanów reprezentacji, które rzeczywiście zagrają w tym meczu. No to jest taki mecz drużyn, z których troszkę zeszło powietrze. Marek Wawrzynowski, dziennikarz sportowy Wirtualnej Polski. Mistrzostwa Świata, kiedy Brazylijczycy szli u siebie po złoto i ten mecz z Niemcami w półfinale ich kompletnie zniszczył, zdemolował wręcz i oni wyszli na mecz o trzecie miejsce jak na skazanie. Słyszałam, że Michel Platini nie chciał zagrać w dwóch meczach bodaj o trzecie miejsce. No i dzięki temu, że Michel Platini nie uznał tego za mecz poważny, Polska ma trzecie miejsce w 82 roku. Na przykład dla takich drużyn właśnie jak Polska, no to jest wielka szansa. Jeśli chodzi o mecz, konkretnie o trzecie miejsce, jest to coś nieprawdopodobnego. Jan Tomaszewski w 1974 roku zagrał z reprezentacją Polski przeciwko Brazylii o trzecie miejsce w Mistrzostwach Świata. Dlatego, że gra się tutaj o medal na Mistrzostwach Świata. Najważniejszej imprezy sportowej świata. Czy to rzeczywiście jest taki niechciany mecz? Po meczach półfinałowych obie drużyny, które przegrały, mogą czuć się ewidentnie tymi przegranymi mistrzostw. Paweł Habrat, psycholog sportu. Wydaje się jednak, że w tej sytuacji ważna jest szersza perspektywa, aby jak najszybciej dostrzec wartość w meczach o trzecie miejsce, ponieważ istnieje bardzo duża różnica między zajęciem trzeciego a czwartego miejsca w Mistrzostwach Świata. Ponadto ostatni mecz jest pewnego rodzaju podsumowaniem ich dobrych występów, tych mistrzostwach, co jest jednocześnie meczem o pamięć i zapisanie się w kartach historii. To jest troszeczkę mecz gorszego sortu, można tak powiedzieć. Taki przeciętny kibic piłki nożnej musi się naprawdę mocno wysilić, żeby sobie przypomnieć, kto zajął trzecie miejsce 4 lata temu. 4 lata temu pierwsze miejsce zajęli Niemcy, wygrali z Argentyną, ale trzecie miejsce... No właśnie, Holendrzy zajęli trzecie miejsce, ale... Żeby sobie przypomnieć, kto zajął 8 lat temu, no to musiałbym się naprawdę mocno wysilić. Są takie turnieje, gdzie tego meczu o trzecie miejsce się po prostu nie rozgrywa. Podczas Mistrzostw Europy od 1980 roku nie ma meczu o trzecie miejsce. W tym meczu dostaje się brązowy medal? Tak, jutro, tuż po meczu, przejdą przed trybuną główną i prezydent FIFA wręczy im te medale, a czwarta otrzyma takie pamiątkowe, jakby to powiedzieć, no, uściski dłoni. Nawet tak jak spojrzymy, jak jest ceremonia wręczenia nagród. Na początku idą ze spuszczoną głową piłkarze, którzy zajęli 2. miejsce z tymi srebrnymi medalami. Najczęściej od razu je zdejmują, bo to im trochę ciąży. Potem już czekamy na zwycięzcę, na creme de la creme, na kapitana, który wzniesie to mistrzowskie trofeum. Coś, na co też kibice czekają. Nikt nie czeka na zdobywcę 3. miejsca, no umówmy się. No a przecież to będzie 3. i 4. najlepsza drużyna świata, jakby nie patrzeć. Informacje na ten temat zebrała dla Państwa Izabela Woźniak, a pan Tomasz przypomina, że polscy piłkarze dwukrotnie zajęli 3. miejsce. Był to 74 i 1982 rok. Jest jeszcze pytanie? Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Kto dzisiaj poprowadzi wieczorem listę przeboju? No, z tego, co wiemy, wszystkie znaki na niebie i ziemi i 2 niezależne źródła na mieście wskazują, że Marek Niedźwiecki do sprawdzenia po 19 na antenie programu trzeciego. Puls Trójki dzisiaj Łukasz Karusta, no to Państwo nie będą musieli tak długo czekać, żeby sprawdzić to już za kilka chwil. Program Trzeci Polskiego Radia punktualnie za kwadrans szósta. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dzień dobry, a w studiu Jan Grabiec, rzecznik Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. I Jacek Żalek, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. 550-lecie polskiego parlamentaryzmu mamy i z tej okazji w Warszawie odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Narodowego. Prezydent mówił na nim o historii, ale nie zabrakło także odniesień do obecnej sytuacji. Andrzej Duda mówił m.in., że nadeszła pora, aby istotą naszego życia politycznego przestało być nieustanne, wyniszczające starcie wrogich plemion. Większość opozycji zbojkotowała to posiedzenie Zgromadzenia Narodowego. No to zanim o tych plemionach porozmawiamy, panowie, to zacznijmy może od historii. Którą datę możemy uznać faktycznie za początek parlamentaryzmu, bo przecież 25 lat temu też świętowaliśmy wtedy 500-lecie parlamentaryzmu i wtedy chodziło o rocznicę posiedzenia Sejmu Walnego w Piotrkowie. To kiedy ten parlamentaryzm się zaczął? Jacek Żalek. Chodzi o przyjęcie daty, która wskazuje na ten dwuizbowy, bo tak naprawdę parlamentaryzm jako forma ucierania stanowisk, możemy nawet wywieźć ze średniowiecznych zgromadzeń, wtedy jeszcze rycerskich, gdzie razem z królem, z arystokracją, wówczas głównie arcybiskupami, ustalano główne kierunki danego państwa, ale zakłada się, że właśnie ten dwuizbowy, czyli gdzie wydzielono parlament z reprezentantów Sejmu, czyli posłów i z każdej ziemi, tutaj była Wielkopolska i Małopolska, delegowała po dwóch przedstawicieli z każdej ziemi, plus senatorowie, czyli ci możnowładcy i jeszcze król, który był wtedy synonimem władzy wykonawczej. I to powodowało oczywiście z dostojnikami kościelnymi i to dawało taką równowagę, bo mówiło się, że z jednej strony właśnie monarcha, z drugiej strony ten stan szlachecki, rycerski, ten, który broni i dlatego ma te przywileje, bo daje daninę krwi w związku z potrzebami ratowania, niesienia pomocy ojczyźnie. I ci najmożniejsi, którzy mieli największą władzę. Jan Grabiec, którą rocznicę by świętował? No, można się spierać, to jest zadanie dla historyków. Można by mówić o Sejmie nie tylko piotrkowskim, ale również radomskim. To właściwie całe stulecie trwało to ucieranie się tych norm, zasad dotyczących parlamentaryzmu, a właściwie samo pojęcie Sejmu jest jeszcze sto kilkadziesiąt lat starsze, jeśli chodzi o dane historyczne. Nie mówimy już o mitycznych nawiązaniach do pierwszych sejmów, zgromadzeniach ludowych na terenie. Czy jakby Platforma rządziła, to dzisiaj też takie zgromadzenie narodowe, rocznicowe byłoby organizowane? Na pewno czcilibyśmy te wartości związane z parlamentaryzmem. Pewnie ten jubileusz też byłby odnotowany, bo ten parlamentaryzm, ta idea parlamentaryzmu, to co różni te zgromadzenia wczesnośredniowieczne od tego, co jest tą ideą parlamentaryzmu, to fakt niezależnej władzy, niezależnej od władzy wykonawczej, która uzyskuje swój niezależny status, uzyskuje akceptację monarchy i stara się zabezpieczyć w sensie prawnym prawa obywatelskie. To pojęcie obywatelstwa co prawda było inne w późnym średniowieczu niż jest dzisiaj zupełnie, ale jednak mówimy tutaj o obywatelach, obywatelach odpowiedzialnych za losy ojczyzny, którzy wykraczają daleko poza dwór królewski. To jest niewątpliwie nowa idea. Panie pośle, po co było to spotkanie dzisiaj, po co było to posiedzenie Zgromadzenia Narodowego? Żadne decyzje przecież tam nie zapadały. Ale to jest data, którą możemy się chlubić, bo ona imponuje tym wszystkim, którzy tych tradycji parlamentarnych nie tylko w świecie, ale i w Europie nam zazdroszczą. To było godne świętowanie? Tak pan to sobie wyobrażał? Tak to powinno wyglądać? Czy godne w znaczeniu, mam się odnieść do zachowania opozycji, czy godne w znaczeniu do założeń? Do tego, jak dzisiaj cały ten dzień wyglądał, to świętowanie, ja myślę, tak jak że widzieliśmy. Godne w tym znaczeniu, że my zapomnieliśmy, że Europa tak naprawdę, takiego parlamentaryzmu, demokracji może się uczyć od Polaków, którzy przez pokolenia byli w stanie Właśnie. Może się teraz uczyć, czym mogła się uczyć? Mogła się uczyć, bo my mówimy o historii i 550 lat to jest z punktu widzenia historii parlamentaryzmu data imponująca, bo w zasadzie żaden inny kraj na świecie nie może się poszczycić taką tradycją parlamentaryzmu i demokracji. Ten uśmiech dowodzi raczej braku znajomości historii. Tradycje, ale brytyjskie tradycje chyba autorytaryzmu. No przecież pamiętamy, że deklaracja, której skutkiem Magna było... No oczywiście, to była tylko deklaracja, której nie wprowadzono w życie w zasadzie. Dopiero postanowienia tych sejmów polskich też, jak wiemy, zostawmy może tę historię, zostawmy już w tej chwili To jest dosyć ważne. Przepraszam, w którym innym kraju od decyzji parlamentu, czyli od decyzji posłów zależało, jakie będą podatki? Tylko i wyłącznie w Polsce. Nigdzie indziej nie było tak, żeby tak duża grupa społeczna, ponad 10% obywateli, czy jakbyśmy wtedy powiedzieli poddanych, miała wpływ na losy własnego państwa. Jeszcze do XVIII wieku w Wielkiej Brytanii czy we Francji był to ułamek. Niecałe 2% w ogóle brały udział w partycypowaniu w życiu publicznym. To jest przepaść. To, że ta kultura polityczna, która była bardzo wysoka, później została w wyniku niestety pychy, prywaty, rozmyta chociażby w drodze liberum veto, ingerencji mocarstw, którym bardzo wadziło to, że Polska była, ta szlachecka demokracja godziła w to ich bardzo autorytarne, bo wtedy mieliśmy do czynienia To lekcje historii. Tak, postawmy już tutaj kropkę. Trochę o historii powiedzieliśmy, porozmawiajmy też jeszcze o tym, co działo się dzisiaj. Dlaczego nie można było świętować razem? Dlaczego opozycja zbojkotowała to posiedzenie? No, powody są proste. Niestety to, co dzieje się i w ostatnich dniach, i w ostatnich latach, sprawia, że możemy mówić dzisiaj o głębokim kryzysie polskiego parlamentaryzmu, jeśli nie o wręcz zwijaniu tego parlamentaryzmu. Tego, jakim go znaliśmy na przestrzeni wieków. To jest kwestia działalności większości parlamentarnej, władzy wykonawczej, prezydenta, ale przede wszystkim pomysłu czy filozofii zarządzania państwem, która polega na tym, że ten, kto wygrał wybory, może nie mając większości konstytucyjnej zmieniać ustrój w Polsce. To się dzieje na naszych oczach. No a te ostatnie dni tylko przepełniały czarę goryczy. Ja przypomnę kolejne zmiany regulaminów, kary nakładane na posłów opozycji za wypowiedzi z trybuny sejmowej, odbieranie głosu opozycji, która przecież reprezentuje, powiedzmy to sobie szczerze, nawiązując do przemówienia prezydenta, suwerena. Faktem jest to, że rządząca dzisiaj partia zdobyła 38% głosów w wyborach. To znaczy, że opozycja reprezentuje 60% Polaków. Tych, którzy w dniu wyborów oddali na tę opozycję parlamentarną czy pozaparlamentarną większość głosów. I nie można uznać, że posłowie reprezentujący, którzy dzisiaj są w opozycji, reprezentują gorszych Polaków, gorszy sort. Tak nie jest. Każdy głos, każdy poseł reprezentuje obywateli, powinien być traktowany z szacunkiem, bo brak szacunku dla opozycji to brak szacunku dla polskich obywateli. A to, że wczoraj wielkie święto, szczyt parlamentów Europy Środkowo-Wschodniej, że przy okazji buduje się zasieki wokół Sejmu, wyprasza dziennikarzy z Sejmu, zaprasza tylko niektórych w niektóre miejsca Sejmu, no to wszystko pokazuje, że żyjemy w nienormalnych czasach, jeśli chodzi o standardy parlamentarne. Panie pośle, a dlaczego to Zgromadzenie Narodowe odbywało się w namiocie na placu Zamkowym? Dlaczego nie w Sejmie? Czy to nie jest właśnie dobre miejsce na takie posiedzenie? To było odniesienie do historycznego wymiaru. Trzeba pamiętać, że właśnie Konstytucję 3 maja przyjmowaliśmy w Sejmie w okolicznościach dosyć dramatycznych, wydawałoby się, bo jeżeli dzisiaj opozycja używa takich argumentów o tym, że nie jest dopuszczana do głosu, ja mam wrażenie, że jest dokładnie na odwrót, że opozycja nadużywa to, że zamiast uczestniczyć w procedowaniu, w procesie legislacyjnym, to mistrzami świata pod tym względem są posłowie Nowoczesnej, którzy zanim złożyli pierwszy swój projekt, jakikolwiek projekt do Laski Marszałkowskiej i zgłosili ponad 200 wniosków o przerwę. Panie pośle, to dowodzi, ja pytam tak o jak z liberum ja weto, ten namiot. Ale momencik, to tak jak z liberum weto. Bo nam się weto. Audycja skończy, więc nie momencik. Ale, momencik w tym znaczeniu, że to są istotne sprawy. Namiot, czy to będzie namiot, czy to będzie plan no, deka, czy to będzie cokolwiek. Kosztował milion złotych, warto było? W związku z tym, że nie mamy innej sali, która by pomieściła tylu dostojnych gości, bo trzeba pamiętać, że Zgromadzenie Narodowe to są posłowie, senatorowie, zaproszony był korpus dyplomatyczny. W związku z tym to jest ponad 500 osób. Nie ma takiej sali w dyspozycji parlamentu, która byłaby w stanie pomieścić tylu gości. Mieliśmy do wyboru albo wynająć jakiś hotel, być może na obrzeżach miasta, albo zaprosić naszych gości, przed którymi możemy się pochwalić na cały świat, dorobkiem, którego mogą nam tylko zazdrościć. Pytanie do Jana Grabca o to, co zrobiła opozycja, bo państwo krytykują to Zgromadzenie Narodowe, zbojkotowali je państwo, a zrobili swoje własne obywatelskie Zgromadzenie Narodowe. Czy to nie było coś podobnego, też takie, używając państwa terminologii, Towarzystwo Wzajemnej Adoracji, bo państwo co prawda spotkali się z ludźmi na ulicy, ale jednak po tej stronie barykady, też trzymając się tej terminologii. Wyszliśmy na ulicę Warszawy, spotkaliśmy się z tymi, którzy protestują albo wyrażają swoje poglądy, ale wcześniej byliśmy na posiedzeniu wspólnym klubów opozycyjnych, co też jest ważnym gestem pokazującym, że potrafimy wznieść się ponad podziały partyjne i rozmawiać o wartościach, o zasadach. Na tym zgromadzeniu, na tym spotkaniu klubowym był prezydent Komorowski, byli marszałkowie Sejmu i Senatu. Mówili o tym, co jest ważne w parlamentaryzmie. Grzegorz Schetyna mówił o tym, że chciałby, żeby w przyszłości była władza, która będzie potrafiła zjednoczyć Polaków wokół takich dat. A fakt, że dzisiaj Zgromadzenie Narodowe zostało wyprowadzone z Sejmu, jest symboliczne. Ja pamiętam, że przecież Jan Paweł II, Ojciec Święty, był w Sejmie, spotkał się z posłami, senatorami. Zmieściliśmy się w Sejmie, znaczy zmieścili się parlamentarzyści. Dlaczego dzisiaj trzeba było za milion wynająć namiot na 40 minut i jeszcze milion drugi dołożyć na organizację tego przedsięwzięcia? Tego kompletnie na to pytanie poseł Żalek odpowiedział, a teraz pytanie mam takie, czy jest jakaś rocznica, która potrafi jeszcze zjednoczyć? Czy jest jakaś rocznica, którą moglibyśmy świętować wszyscy wspólnie? Poseł Żalek? To nie jest pytanie o rocznicę, a ta dobitnie pokazała bardzo wiele rocznic mieliśmy ostatnio i żadna nie była świętowana wspólnie. Tak, bo to jest przykry incydent. Jak można uwikłać w politykę rocznicę, którą możemy świętować w oparciu o wspólne dziedzictwo. Coś pięknego. Nawet proszę zwrócić uwagę. Pytam, czy widzi pan taką rocznicę, którą właśnie moglibyśmy świętować w najbliższym czasie razem? Mam nadzieję, że każdą, ale to nie jest sprawa rocznic, tylko sprawa podejścia do tego, jak patrzymy na Polskę. I dlatego moim zdaniem to o tyle było ważne, że powinno skłonić nas do refleksji. Bo parlament to jest miejsce prowadzenia sporu. Jeżeli się wychodzi z parlamentu, unika się prowadzenia debaty publicznej w oparciu o taki, a nie inny... Pan trochę unika odpowiedzi na moje pytanie, a czas nam się kończy. Bardzo krótko jeszcze, Jan Grabiec, czy widzi pan szansę, nadzieję, że jakąś rocznicę da się Ja widzę, że łączy nas wiele, wbrew pozorom. Oba zgromadzenia rozpoczęły się od śpiewania hymnu. Ten hymn nas łączy. Szkoda, że śpiewamy go osobno, ale to jest kwestia strategii politycznej rządzącej dziś partii. Powinny nas łączyć obchody stulecia niepodległości. Mam nadzieję, że 11 listopada rządząca partia znajdzie inny element niż marsz neofaszystów ulicami Warszawy, który się 11 listopada. Jan Grabiec, PO, Jacek Żalek, PiS. Bardzo dziękuję. Łukasz Karusta, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku 16 lipca. Zrób zakupy w Mediamarkt, a za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej. Więcej okazji w nowej gazetce. Oferta ważna również w sklepach Saturn. Mediamarkt, precz z nudą. Praktycznie codziennie stopy każdego z nas są narażone na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po produkty kosmetyczne linii Stepper. Aerozol Stepper skutecznie chroni i pielęgnuje skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Stepper łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest lakier Stepper. Wspiera ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla osób narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. 7 płytowych niespodzianek na 7 tygodni lata.